نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وقال الله تعالى من زحزح عن النار وادخل الجنه وقد فاز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستوں کامیابی کا مضمون بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے پہلا تھا کامیابی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اور وہ بیان ہو گئی کہ کامیابی دنیا کے لحاظ سے ہے کامیابی آخرت کے لحاظ سے ہے دنیا کے لحاظ سے کامیابی پر بات ہو گئی کہ اشیاء کا اصل ہونا کامیابی نہیں ہے بلکہ احوال کا درست ہونا کامیابی ہے اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ نئے کامات کا بدلہ تذکرہ کیا جس کے بارے میں فرمایا کہ اب تخنا نہیں برکات میں سمایا اللہ اللہ قرآن تخنا نہیں برکات میں استعمال اللہ کے بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے تو برکات میں سمانا اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے پھر اس کو بزرگ کی زندگی والے ان کے بارے میں فلما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء کہ جن لوگوں نے ہمیں بھولا اللہ پاک نے لوگوں نے بھولا ان پر ہم نے اشیاء کے دروازے کھولے یہاں تو کہا کہ برکتوں کے دروازے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان پر ہم نے اشیاء کے دروازے تو دنیا کی چیزیں مال و دولت لباس پوشاک دنیا کے ایسے عزت کرو پر ساری چیزوں کے دروازے کھولے اور اس میں اتنے بدمست ہو گئے کہ پھر آخر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ اس سے ان کے ہوش و حواس کو کر رہے ہیں گویا اشیاء کا زیادہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے احوال کا درست ہونا دنیا کے لحاظ سے یہ کامیابی ہے اور اصلی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے من تو نال جنت فقط فاز جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں یہ ہوا کامیاب فاتح صاحب جیوں کا نتیجہ جو ہے وہ وہاں جا کر نکلنا ہے جو کچھ کیا کرایا آدمی نے تو انسان جو ہے یہ خدا کی ذات کا بنتر ہو جائے گا یہ کہہ میں رسول کو نہیں مانتا ہوں یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کہہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا ہوں یہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موت کو نہیں مانتا ہوں آخر ساری چیزوں کا انجام موت پیچھے کرنا خوب کمائے ہوا پیسہ اعلیٰ سارا چیز کھا سکتا ہے اعلیٰ سارا چیزیں کھانے کے قابل ہے کھا نہیں سکتا ہے کھاتا ہے تو ہضم نہیں کر سکتا ہے کھاتا ہے تو یہ بوجھ بنتی ہے بیماری بنتی ہے اعلیٰ سارا معیار زندگی کا لطف اٹھانے کے سارے اسباب مال کمایا ہوا ہے لیکن کوئی کسی چیز کا لطف نہیں اٹھا سکتا نہ کھانے پینے کا نہ بیاہ شادی کا نہ سیر سپاٹے کا میں صاحب تو ارض لے عمر ہو گئی میں تو میں رد ہوئی ارض عمر کئی لا یاد میں بات ہے میں چاہیے کہ ایسی عمر کی طرح موڑ دیتے ہیں کہ بس آدمی کسی کام کا ہی نہ رہا تو سمجھ اس کو نہیں آتی ہے کسی کام کا نہ رہا اتنا مال کمایا ہوا ہے کہ ایسے عزت کے سارے سامان مہیا ہو سکتے ہیں لیکن کسی سے ایک ذرہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیسا حال اللہ کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایسا معذور ہوتا ہے ایسا پریشان ہوتا ہے کہ اپنی پریشانی کو دیکھ کر, اپنے پریشانی کی جیسے اوروں کی پریشانی اور تکلیف کو دیکھ کر پھر آدمی خود تمنا کرنے لگتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے تو یہ بہتر ہے. تو تکلیف بڑھاپے کی تکلیف ہے کہ بڑھاپے کی تکلیف میں مجھے بعد میں مبتلا ہوتا ہے تو خود اس بات کے لیے تجھے کہتا ہے کہ بس اب واقعی میرے لیے دنیا چھوڑ جانا اور موت کا ملنا یہی بہت بڑی نعمت ہے. اور موت پر خاتمہ نہیں ہے, پھر اصلی انجام جو اعمال کا ہے اس کا دورانیہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کیسے کی جنت بنائی ہوئی ہے اور ہر انسان کے لیے اس کیسے کی جہنم بنائی ہوئی ہے. مرنے کے بعد جب قبر میں انسان رکھا جاتا ہے تو اچھے اعمال والے کو دوزخ کا نظارہ دکھا کر کہا جاتا ہے کہ تو نے اعمال ٹھیک طرح رکھے ہوتے تیرا یہ ٹھکانا تھا, اور پھر جنت کا نظارہ اس کو دکھایا جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول کر وہاں کی ہوائیں وہاں کے نظارے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو کیا جنتی کو یہ نیک اعمال والے آدمی کو جنت کے نظارے کی بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ذات سے بچو. اور اہل جہنم کو جو ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے صحیح اعمال کیے ہوتے, نیک اعمال کیے ہوتے تو تمہیں یہ جگہ ملتی, تم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کیے لہذا اس سے تم معلوم ہو گئے, اور اس معلومی کے بعد پھر دوزخ کا نظارہ دکھایا جاتا ہے. تو دوزخی کو دوزخ کے نظارے کی تو تکلیف اور خوف تو ہوئی, اس سے بڑھ کر خوف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جنت کا نظارہ چھوٹ گیا. یہاں تک کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اہل جنت کے لیے جو جنت اہل جہنم کے لیے جنت بنائی تھی وہ جنتیوں کے حوالے کر دی جائے, اور جنت والوں نے جو جہنم بنائی جائے گئی تھی وہ بھی ایسے جہنم کیسے میں آ جائے گی. جیسے اس پر حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اور حساب کتاب مکمل ہو جانے کے بعد پھر جو ہے تو ایک برتن کی کامیابی, اور برزخ کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامیابی کا دورانیہ شروع ہو گیا. کہ انسان حجر میں کھڑے اتنے غم پریشانیاں مبتلا ہوگا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا, چباتے چباتے ہاتھ کو چبائے گا, اور یہاں تک کہ کونے تک چبا لے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا, اتنی تکلیف ہوگی, اتنا غم خوف دہشت ہوگا. یہ تو حشر کا دہشت اور خوف ہے. اور پھر جہنم کی اور لاکھیاں, قرآن پاک نے جنت اور جہنم کو, جنت کی رہنائیاں اور جہنم کی اور لاکھیاں, اس کو پورے مضمون کے طور پر بیان کیا ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, فجر اور ظہر میں توالی مفصل سورتیں پڑھی جائیں, سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک, اور عصر عشاء میں اوسط مفصل پڑھی جائیں, سورہ والسماء والطارق سے لے کر لم یبل الذین کفروا تک, اور مغرب میں جائے تو کسار مفصل پڑھی جائیں, لم یبل الذین کفروا اذا ذکر اللہ سے لے کر ون ناس تک سارا قرآن ظاہر کے لیے پڑھنا سارے قرآن سے جائز ہے, لیکن افضلیت جو ہے اس کی ہے کیونکہ ان صورتوں میں اعمال کے نتائج اور انجام کو جنت کے رہنائیوں اور جہنم کے ہلاکیوں کی شکل میں بہت مختصر کر کے اور بہت زوردار کر کے بیان کیے ہوئے. تو جیسے کسی کو ترجمہ آتا ہو, قرآن کو سمجھتا ہو اور ان صورتوں کو سنیں, جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں آدمی. القاریت ملکاریت مبارک ملکاریت, وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی ہے, لاد لاد کے رکھ دینے والی ہے. وہ کیا چیز ہے اور تجھے پتہ کیا پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پھر آگے جو ہے تو قیامت کا تذکرہ ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعہن المنفوش, کہ جیسے نا پہاڑ کے کیسے ہوں گے, جیسے دنی ہوئی وہ دنی ہوئی روئی, اور انسان کیسے ہو گیا انسان کل فراشن مبسوس کا ترجمہ ہوا جی, بکھرے ہوئے پتنگ, انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنے ہوئے روئی کی طرح. تو ایسا زوردار بیان ہے کہ یہ حال ہونے والا ہے, وہ قیامت کا زلزلہ, وہ کیا زلزلہ ہوگا کہ جس وقت اس غیر علیہ السلام سور پھونکیں گے اتنی خوش نما آواز ہوگی کہ سارے لوگ گھروں سے نکل کر اس کی طرف بڑھیں گے, وہ تیز ہوتی جائے گی, یہاں تک کیسے تیز ہوگی کانوں کو پھاڑنے والی ہوگی, پھر اسے بھاگیں گے اور گھروں میں گھسیں گے اور کونوں میں گھسیں گے کہ اس آواز کی دہشت سے ہیبت سے جان چھوٹے, لیکن جان نہیں چھوٹے گی یہاں تک کہ وہ آواز, اس آواز کی دہشت ان کے دل و دماغ اوڑ پھوڑ کر کے کلیجوں کو پھاڑ کے ان کو مار کر گرا ڈالے. تو اس کی مندر کشی کی قرآن, یہ حالات انسان پر آنے والے ہیں. سچ بات ہے کہ ایک سال بعد, ایک مہینے بعد, ایک دن بعد انسانوں پر یہ حالات آنے والے ہیں, یہ ان کا حال کر دیا جائے گا. تو ہر ہمدرد انسان اس بات کو چاہے گا کہ یہ خبر تو میں پہنچائی دوں سب تک اور ان کو آگاہ کر دوں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. حضور علم کے حدیث موقع مفہوم ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم پتنگوں کی طرف آگ کی طرف کودے جا رہے ہیں. تھوڑا سا مزہ, تھوڑا سا چسکا اس دنیا میں. زوجن الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. چسکا رکھ دیا گیا تھوڑا سا دنیا کی چیزوں میں, یہاں کے کھانے پینے, یہاں کے بیاہ شادیاں, یہاں کی سواریاں, یہاں کا مال و دولت, یہاں کی کھیتی باڑیاں, یہاں کے زمین دار, یہاں کے مال مویشی, ان سے آنے والے فوائد, ان سے آنے والے آنکھوں کے مزہ, زبانوں کا مزہ, کانوں کا مزہ, شرمگاہ کا مزہ, چار مزے ہیں سامنا, آنکھ کان زبان شرمگاہ, یہ سارا باتیں چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے. بس تھوڑا سا وقت اور مزہ بھی تھوڑا سا ہے, صبر بھی تھوڑا سا ہے. بس تھوڑا سا صبر ہو گیا تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف ہی چلا گیا, اور صبر نہ کیا تو تھوڑا مزہ تو ہو گیا لیکن ہمیشہ کی پریشانی اور مشکلات اور ذلت اور خواری اور عذاب اور تکلیف اس نے اپنا مقدر کر لیا. تو اصلی کامیابی یہ ہے, اس کے فرمائے ہم تو حفظ آن نارے اور خلق جنت فقط پاس, جو بچا لیا گیا دوزخ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو حقیقت ہے یہ ہوا کامیاب. کہ جب جہنمی کو جیسے سو زندگی ہے شیشے کی گزاری برگزاری ہوگی, کہا جائے گا اس کا ایک نظارہ جب جہنم کا دکھا کر لاؤ, وہ ایک نظارہ جب دیکھ کر آئے گا تو سارا شیشت بھول جائے گا اور کہے گا میں نے تو آرام رہا تھا, شیشت کبھی دیکھا تک نہیں. اور ایسا جنتی جس کی زندگی تکالیف میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں گزری ہوگی, جس کو جنت کا ایک نظارہ دکھائیں, ایک نظارہ دکھایا جائے گا, اتنا لطف اندوز ہوگا اس سے کہ ساری عمر کی تکالیف مشکلات بھول بھال جائے گا. گویا مشکلات تکالیف کی زندگی گزاری ہی نہیں تھی. تو یہ حقیقی کامیابی ہے میرے بھائی, اس کو دھیان میں لا کر اس کے بارے میں ذرا غور کیا کر کہ یہ تو ہونے والی بات ہے, تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, پریکٹیکل ہیپننگ ہے, عملی طور پر وجود میں آنے والی چیز ہے. جس سے تو گزرے گا میں گزروں گا, اور گزرنے کے بعد کیا حالات ہونے ہیں یہ بات سامنے آ جائے گی. تو لہذا کامیابی دنیا کے لحاظ سے تو اشیاء اور مال کا ملنا نہیں ہے, احوال کا درست ہونا ہے, اور آخرت کے لحاظ سے عذاب جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا ہے, یہ حقیقی کامیابی. اللہ پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.